जय श्री कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ चतुर्थोऽध्यायः. श्री भगवान उवाच. यदृच्छलाभ संतुष्टो त्वन्पातीतो विमत्सरः समत्सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. दत्तसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरितः कर्म समग्रं प्रविलीयते. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्मसमादिना. दैवमेव परे यज्ञम् योगिनः परिपासते. ब्रह्माग्नाव परे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति. शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापते. आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीप्ते. द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे. स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशुभव्रताः. अट्ठाईसवें श्लोक पर हमारी चर्चा चल रही है और हमने इस विषय पर पॉज किया था. वेदाध्य स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ. सो इसमें हम बात कर रहे थे निरंतर वेदों का अध्ययन करते हैं और वेदों का पारायण करना ये स्वाध्याय यज्ञ है. वेदो नित्य नित्यम अधीयता. हमेशा वेदों का नित्य अध्ययन पठन करना चाहिए और ये करने से हमारी भाषा शुद्धि होती है, वाक शुद्धि होती है और मेधा शक्ति प्राप्त होती है. मन एकाग्र होता है, मन की चंचलता दूर होती है, मन की अस्थिरता वगैरह जो कम दोष है वो सब कम हो जाते हैं और मन हमारा स्थिर हो जाता है. सूक्ष्म यानी कि फोकस्ड माइंड हो जाता है, अंतर्मुख हो जाता है. ये व्यवसाय आत्मिका बुद्धि है कि न पर हम बुद्धि की बात कर रहे थे और आपसे बताया गया था बुद्धि के कई प्रकार हैं. चरक संहिता में बुद्धि के 9 प्रकार बताए गए हैं. आज हम उनमें से जो मुख्य मुख्य 4 प्रकार हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं. बुद्धि की चार श्रेणी है, जिसका अंग्रेजी में हम अनुवाद नहीं कर सकते। मुख्यत्वे इन नौ में से जो चार श्रेणियां हैं उनमें पहला प्रकार है बुद्धि, दूसरा है मेधा बुद्धि, तीसरा है रुतंबरा बुद्धि और चौथा है प्रज्ञा बुद्धि। प्रज्ञा का जिक्र बार बार आता है और अभी यहाँ जैसे हमने देखा कि हमें वेदों का अध्ययन करने से मेधा बुद्धि प्राप्त होती है, तो ये बुद्धि के प्रकार जो है उनको जरा थोड़ा समझ लेते हैं। बुद्धि यानी हमारा नॉर्मल इंटेलेक्ट, कि जो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका निर्णय देती है, यस नो का जवाब देती है। ये हमारे नेत्र के पीछे जो एक पीला सा एक क्या कहते हैं उसको पटल, नेत्र पटल जिसको कहते हैं अंग्रेजी शब्द में, जब याद था और बोल रहा देयर इज अ स्क्रीन बिहाइंड अवर आईज, और इसमें हमारी तन्मात्राएं होती है। तन्मात्रा क्या है, हमने तत्वबोध में देखा था, हमारी जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं वो पांचों ज्ञानेंद्रियों का स्पंदन जहां होता है वह तन्मात्राएं हैं। इन तन्मात्राओं के पीछे मन है और हमारे इस मन का संबंध बुद्धि के साथ है। सो जो भी स्पंदन हम लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं ज्ञानेंद्रियों से, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, वो पहले वो सिग्नल, हमने बार बार इसके बारे में चर्चा करी है कि यह हमारे मन के ऊपर जाता है, मन से वापस बुद्धि तक पहुंचता है और बुद्धि फिर निर्णय लेती है। नाउ अध्यात्म के बारे में विषय में, अब ये जो मैंने आपसे बात करी वो फिजिकल प्रक्रिया हुई कि हमारे शरीर में जो घटित होता है, लेकिन साथ साथ जब हमारे मन में विचार आता है कि यह जो संसार है वो परमात्मा का रचाया हुआ है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, सातवें अध्याय में श्लोक के ऊपर हमने गहन चर्चा करी है। तो यदि ये बात हमारे मन में बराबर बैठ जाए कि पूरा संसार परमात्मा का रचाया हुआ है, परमात्मा ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसियंट है, ओमनी पोटेंट है, सर्वव्यापक है, तो ये इंद्रियां जो है वो किसी भी प्रकार के पाप कर्म में जुड़ने से पहले हट जाती है। और जिनका परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं है वह किसी भी प्रकार का पाप कर्म करने से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं, या तो ये नहीं कर सकते। छोटी सी कहानी आपसे कही थी मैंने कि गुरु ने अपने शिष्य को सबको एक एक लड्डू दिया और कहा कि ये लो आज का प्रसाद है और इसको खा लो, लेकिन एक बात ख्याल रखना, ये लड्डू खाते समय कहीं भी परमात्मा की दृष्टि उसके ऊपर न पड़ जाए, यानी जहाँ परमात्मा विद्यमान ना हो ऐसी किसी भी जगह पर जाकर ये लड्डू खा लेना। तो सभी लोग इधर उधर छुप के इधर गए उधर गए, कहाँ कोई गुफा में चला गया, कोई पेड़ की कुछ इसके नीचे चला, सुराख में चला गया, इधर उधर मुंह डाल के वो चुपचाप लड्डू खाकर आ गए। एक जो विद्यार्थी है शिष्य, वो लड्डू वैसा का वैसा लेकर आया। गुरु ने बोला, क्यों बेटा तूने क्यों नहीं खाया लड्डू? उसने कहा कि गुरु जी, इस संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ परमात्मा विद्यमान है। तो ये जो ज्ञान हमारे में रहता है, यह ज्ञान हमारी सबसे पहले साधारण बुद्धि में उतरता है कि ये संसार प्रभु का रचाया हुआ है और ईशावास्यम इदम सर्वम, इस पूरे जगत में ईश का आवास है। ये बात जभी जभी हमारे मन में दृढ़ीभूत होती है तो हमारे जो जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो जागृत होता है। यानी बुद्धि का जो दूसरा स्टेज है वो ये मेधावी बुद्धि है, और ये बुद्धि का संबंध जो है वह हमारे कॉस्मोस से होता है, अंतरिक्ष से होता है। क्योंकि अंतरिक्ष में बेसिकली ये जो ब्रह्मांड है वो नाद ब्रह्म है, और ब्रह्मा जी ने जब ये जगत की सृष्टि की तभी वेद पाठी ब्रह्मा, चतुर्मुख ब्रह्मा, चार वेदों का पठन करते हुए प्रकट हुए थे, और ये जो वेदों के मंत्र हैं वह इस अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। और जैसे हमने वो मंत्र शक्ति के बारे में बहुत समय पहले बात करी थी कि ये ऋषि इन मंत्रों को कैप्चर करते हैं, ऋषि मंत्रों को देखते हैं, ऋषि मंत्रों के दृष्टा हैं, स्रष्टा नहीं है। यानी ऋषियों ने इस मंत्रों का सृजन नहीं किया है, उन्होंने इस ब्रह्मांड में मंत्रों को देखा, उसकी अनुभूति करी और उसको हमारे सामने रखे। तो ये जो ब्रह्मांड में जो नाद रमण करता है वो मेधावी बुद्धि जब भी हमें प्राप्त होती है तो इस नाद को ग्रहण करने की शक्ति मिलती है हमें। और संसार का जो भी ज्ञान विज्ञान है उसको देखा करती है। और एक्चुअली कहें तो हमारे जो सारे साइंटिस्ट लोग जो हैं वो सारे हम कह सकते हैं कि मेधावी पुरुष हैं, क्योंकि वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर हैं और उनकी इस मेधावी बुद्धि के प्रभाव से वह जो आविष्कार करते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कॉमनली कहा जाता है कि जब ये सेब ऊपर से पेड़ से नीचे गिरा तो न्यूटन को ही क्यों लगा इसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में, और किसी को क्यों पता नहीं चला? तो ये न्यूटन की मेधावी बुद्धि थी। आर्किमिडीज जब ये वो टब में नहा रहे थे और तभी दौड़कर बाहर यूरेके वगैरह करते हुए बाहर आए थे तो उनको ये कैसे सूझा, तो ये सब उनकी मेधावी बुद्धि का प्रभाव है। ऐसा मत समझना कि जो मात्र भगवद गीता का अध्ययन करते हैं या तो हमारे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उन्हीं के पास मेधावी बुद्धि होती है। मेधावी बुद्धि जन्म जन्मांतर के संस्कारों से जागृत होती है। और ये जो हमारे विज्ञानी हैं वो कभी ना कभी आध्यात्मिक पुरुष रहे होंगे कि कोई ऋषि रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो सारे जो पुराने ऋषि हैं वो भी सारे वैज्ञानिक ही थे। और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने इस काल में, इस कली काल में वापस किसी न किसी रूप में जन्म लिया हो। तो ये सारे मेधावी पुरुष होते हैं। और ये मेधावी बुद्धि परमात्मा के रचाए हुए तत्वों के ऊपर और गौर करके जो त्रिगुणात्मक माया है सत्व रज और तम से बनी हुई, इसकी बराबर बराबर बराबर पहचान करती है। यानी देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्य या माम एव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्तिते। तो ये जो गुणमयी भगवान ने बनाई हुई माया है, त्रिगुणात्मक माया है, वो कैसी है उसका हमें आभास होने लगता है। और ये आभास जब क्लैरिटी के साथ होने लगता है तभी हमारी बुद्धि मेधावी बुद्धि होती है। और इस मेधावी बुद्धि प्राप्त होती है, ऐसा जीवात्मा धीरे धीरे इस ज्ञान को गहरा करते करते, सातवां अध्याय के ऊपर खास ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है, ज्ञान विज्ञान योग है। तो भगवान ने विज्ञान सारा उसी अध्याय में बताया है, और इस विज्ञान को जानने के बाद मेधावी बुद्धि की जो अगली कक्षा है उसको रुतंबरा बुद्धि कहते हैं। रुतंबरा बुद्धि उसको कहते हैं कि जब मनुष्य जिज्ञासु बनकर परमात्मा की गोद में जाने के लिए लालायित होता है, ये श्लोक भी अभी सातवें अध्याय में आने ही वाला है, अगले हमारी चर्चा राधर चल ही रही है, चार प्रकार के जो भक्त की हम चर्चा कर रहे हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और बुद्धिमान, तो ये चार प्रकार के जो भक्त हैं उसमें ये जो जिज्ञासु वृत्ति हमारी जब जागृत होती है, परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए हम लालायित हो उठते हैं, अंदर से एक प्रकार की तीव्र चेतना प्रकट होती है कि यस आई वांट टू नो ये परम तत्व क्या है, उसके रहस्य को जानने के लिए जब हम अंदर से तिल पापड़ होने लगते हैं, तब ये जो हमारी मेधावी बुद्धि है वह रुतंबरा बुद्धि में परिणमित होती है, और फिर यह बाद में वो पूरी चक्रों की जागृत होने की बात होती है, मूलाधार चक्र जागृत होता है, स्वाधिष्ठान जागृत होता है, मणिपुर जागृत होता है, अनाहत जागृत होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, और फाइनली ब्रह्मरंध्र में जाकर सहस्त्रार जब खुलता है तभी इस ब्रह्मांड के पूरे पूरे रहस्य जो है वो हमारे सामने खुल जाते हैं। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ, क्योंकि ये जो हमारी आत्मा है, जीवात्मा जो है, वो पंच प्राण को लेकर इड़ा पिंगड़ा ने सुषुम्ना की त्रिवेणी में स्नान करता हुआ आग्ना चक्र में होते हुए ब्रह्मरंध्र पर पहुँचता है, और जब भी ब्रह्मरंध्र पर पहुंचता है और जब भी सहस्रार खुलता है तभी सूर्य का प्रकाश भी उसके सामने फीका पड़ जाता है। हमारे संत लोग, ऋषि मुनि लोग इसका कुछ ऐसा वर्णन करते हैं, और जैसे ही इस स्थिति पर हम आते हैं तभी परमात्मा से हमारा मिलन होता है, और फिर हमें ये मुक्ति की ओर ले जाता है। यानी इस प्रकार से जिसकी बुद्धि में धीरे धीरे धीरे धीरे परिवर्तन आता है, ऊर्ध्वगामी होती है बुद्धि, तो सामान्य बुद्धि नॉर्मल इंटेलेक्ट, वहाँ से फिर मेधा बुद्धि, वहाँ से रुतंबरा बुद्धि, और वहाँ से प्रज्ञा बुद्धि, और इसलिए जिसने परमात्मा के रहस्यों को पाया है उनको हम प्रज्ञावान कहते हैं। प्रज्ञावान कोई छोटी मोटी स्थिति नहीं है, दैट्स ए वेरी वेरी हाईली इंटेलेक्चुअल स्टेट। तो यह जो हमारे शास्त्रों का अध्ययन से, कंटिन्यूस अध्ययन से, ये इतनी बात डिटेल में इसलिए आपके सामने रखी हुई है कि ये सारा अध्यात्म के साथ सातत्य से जुड़े रहने से होता है। कंटिन्यूटी इज नेसेसरी, सिंसियरिटी इज नेसेसरी। ये कोई फास्ट फूड नहीं है, इसमें इसका क्रैश कोर्स नहीं हो सकता, मैं बार बार रिपीट करता हूं। ये जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, और जीवन भर हम ऊर्ध्वगमन करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। एक दो तीन चार पाँच जीवन में ऐसा वक्त आता है कि जब हम ये प्रज्ञावान भी बनकर मुक्ति की ओर जाते हैं। तो ये शास्त्र के शब्दार्थ, वाक्यार्थ, गूढ़ार्थ, तत्वार्थ वगैरह सब, ये सारे सूक्ष्म तत्व जो है उसका हम मनन करते हैं, परिशीलन करते हैं, और ये हमारी जो विवेक शक्ति है वह जागृत होकर चिंतनशील होती है और जिसको भगवान ने यहाँ ज्ञान यज्ञ कहा। तो ये जो ज्ञान यज्ञ है उसके साथ साथ स्वाध्याय यज्ञ जुड़ा हुआ है, यानी पहले उसका जो बेसिक नेचर है वो है शास्त्रों का पारायण, यानी लर्निंग टू चैंट, सभी श्लोकों का शास्त्रों में जो भी अभी हम भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो जो भी श्लोक हमारे सामने आते हैं ये हम क्लास शुरू होने से पहले पारायण करते हैं, उसके पीछे यही मकसद है कि ये सारे श्लोक जो हैं वह एक्चुअली तो हमें कंठस्थ हो जाने चाहिए और उसकी जो गेय पद्धति है उस पद्धति से हमें उसका गान करना आना चाहिए। सो पहले हम उसको चैंटिंग सीखेंगे, सीखते हैं, उसके बाद उसमें उच्चार शुद्धि होती है, भाषा शुद्धि होती है, श श स उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही तरीके से होना चाहिए, विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से होना चाहिए, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बहुत हमें गौर करना है, यानी उच्चार शुद्धि होनी चाहिए। अदरवाइज ये मंत्रों, क्योंकि ये मंत्रों में एक प्रकार की शक्ति है और उस शक्ति को जागरूक करने के लिए जब तक हमारे उच्चार सही नहीं होंगे तब तक ये मंत्रों की शुद्धि नहीं होगी, उसकी शक्ति जागरूक नहीं होगी। दे हैव टू बी प्रॉपरली अटर्ड, अक्षर शुद्धि। और उनको हमें कंठस्थ करने चाहिए, बाई हार्ट करने चाहिए, क्योंकि हमारी सारी जो विद्याएं हैं अभी ये तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वगैरह सब अभी आया, नहीं तो स्मृतियां ही थी, श्रुति और स्मृति, सुना जो सुना हमने वो श्रुति और जिसको याद रखा वो स्मृति। तो ये श्रुति स्मृति से ही हमें इन वेदों का अध्ययन करना चाहिए और ये वेदाध्ययन होता है। अभी मान लीजिए कि हम ये चौथा अध्याय कर रहे हैं, तो यहां कोई श्लोक का संदर्भ आया, राइट, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजाम्यहम् चातुर्वर्णम मया शुष्टम गुण कर्म विभागशः, ये सारी जो बातें हैं वह जब भी उसका रेफरेंस निकलता है तभी ये सारे हमारे दिमाग में फ्लैश होते हैं और हमारे सत्र की शुरुआत में ये आगे के श्लोकों का पारायण करने का मकसद यही है कि मान लीजिए कि आज हम 28वां श्लोक कर रहे हैं तो 28वां श्लोक तक आते आते हमने कौन सी मंजिल तय करी है या इस पारायण करने से हमारे मन में इस उसको एक रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो जो चित्र है वो हमारे सामने अधूरा आएगा और फिर वो हाथी और अंधों की जो कहानी है ना कि एक हाथी था और कुछ चार पांच अंध लोग थे कि जो उसको ये करने गए तो एक ने उसकी सूंड पकड़ी तो उसने कहा कि ये तो केले के पेड़ के ट्रंक के जैसा है, दूसरे ने उसका पैर पकड़ा तो बोला ये तो खंभे जैसा है, किसी ने उसके पेट पर हाथ फिराया तो बोलता है ये तो दीवार है, बड़ी दीवार है, किसी ने उसके कान को पकड़ा तो बोला ये तो सूप के जैसा, इट इज लाइक ए विनो, किसी ने पूंछ पकड़ी तो वो तो सर्प है समझ कर डर गया। तो यानी अलग अलग लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको परसीव किया, लेकिन मान लीजिए, लेट अस अंडरस्टैंड दिस, कि पांचों लोगों ने अपनी अपनी तरीके से उसको परसीव किया, इन पांचों का जो पांचों की जो अनुभूति है, पांचों की जो ज्ञान है हाथी के बारे में, उसको यदि हम कॉलेक्ट करें, उन सबको एकत्रित करें और एक पिक्चर बनाने को जाएं, तो भी हाथी क्या है हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि वी आर नॉट गेटिंग द टोटल पिक्चर। जब तक हम पूरा पूरा हाथी नहीं देखेंगे, तब तक ये पांचों ने जो बताई हुई चीजें उसी के बारे में भी गौर करेंगे तो भी संपूर्ण पिक्चर हमारे हाथ में आएगा नहीं। और परमात्मा तो संपूर्ण है, पूर्ण मद पूर्णविदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। तो इस पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा की यदि हमें याद करनी है, उनकी झांकी करनी है, उनके बारे में सोचना है, तो जो भी अध्ययन करते हैं वो अध्ययन टेक्निकली कंठस्थ होना चाहिए, जो मुझे भी नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयत्नशील रहने से हमें कोई रोक नहीं सकता। आई बिलीव हम किसी को पूरी भगवत गीता 700 श्लोक याद नहीं, याद रहने वाली भी नहीं, बिकॉज वी आर एट दैट स्टेज। उसका रीजन है एट वट एवर एज यू आर, बाहरी इंफॉर्मेशन की इतनी भरमार हमारे दिमाग पर आती है कि हमारा दिमाग जो है कंफ्यूज हो जाता है कि किसको याद रखें किसको याद ना रखें। हमारी हार्ड डिस्क ऑल्सो गोज हेवायर, कहाँ स्पिन करें क्या करें। तो पहले के जमाने में लोगों को सब कुछ याद रहता था, यू नो द पीपल इन द ओल्डन डेज यूज टू रिमेंबर मेनी थिंग्स। अभी हमारे जो ग्रैंड फादर वगैरह घर में होते, बचपन की बातें याद करते हैं, क्योंकि उनके पास तभी इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी नहीं। क्या उनके लिए उद्धव ठाकरे कंगना राउत वगैरह कोई उनकी कोई अहमियत नहीं थी। हमें तभी ये भी कचरा आता है जो देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और दिमाग उससे भी छाया रहता है, बिकॉज दीज आर ऑल करंट अफेयर्स। तो वाई वी आर अनेबल टू, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ खास, कि ये सारी चीज़ें जो काम की चीज़ें जो हम याद नहीं रख सकते हैं, उसकी वजह है कि निकम्मी चीज़ें हम ज़्यादा याद रखते हैं, उसके ऊपर हम ज़्यादा गौर करते हैं। तो यदि सही ज्ञान प्राप्त करके याद रखना है, तो हो सके उतना ये सारे डिस्टर्बेंसेस से हम अपने आप को अलग रखें। यानी ठीक है, जानने के लिए ज़रूरी है संप्रत समस्याएं क्या है, उसके बारे में एक जागरूक नागरिक होने की वजह से हमें ये जागृति चाहिए, बट लेकिन उसमें इन्वॉल्व हो जाना और टीवी पे जो घंटे घंटे की चर्चा होती है, 8-8 लोग आकर पैनल में बैठे हुए रहते हैं और जो सामने बुमाबूम होती है, उसके पीछे टाइम, इट इज़ वी आर वेस्टिंग आवर टाइम इफ़ वी आर डूइंग इट। बट मुझे मालूम है कि आप में से कोई ऐसा नहीं करते होंगे, और यदि करते हैं तो प्लीज़ एनालाइज योर सेल्फ। एनी सो कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट, हाथी का पूरा पूरा परसेप्शन यदि हमें चाहिए तो वी नीड टू नो इट फुल्ली, और शास्त्रों में यदि हमें करना है तो हो सके उतना कंठस्थ करने की ज़रूरत है। इसलिए भगवद गीता में जब भी कोई ऐसे अहम श्लोक आते हैं, तभी तभी आपको ध्यानाकर्षित किया जाता है कि भाई ये पढ़ा हुआ श्लोक है, इसको याद रखिए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यान्तान्ति तिक्षस्व भारत। जीवन में जब ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, तब ये श्लोक याद आना चाहिए। इसको निधिध्यासन कहते हैं, श्रवण मनन निधिध्यासन। यानी कि ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यते। When you develop a craving for something, इसके बिना चलेगा ही नहीं, तो फिर ये श्लोक याद आना चाहिए, ध्यायतो विषयान्। इसको ही हम निधिध्यासन कहते हैं। तो ये निधिध्यासन बार बार यदि होता रहे, इसके लिए हमें हमारे जो पढ़ाव श्लोक हैं वो सारे कंठस्थ होने चाहिए, और उच्चार शुद्धि के साथ कंठस्थ होने चाहिए। तो इसको भगवान यहाँ स्वाध्याय यज्ञ कहते हैं। हमारा जो भी आध्यात्मिक साहित्य है उसमें दो प्रकार है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिटरेचर, टू फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है उसमें, एक सूत्र है और दूसरा श्लोक है। सूत्र यानी सूत्रात्मक, एक ही सेंटेंस में बात की गई है। मान लीजिए कि ब्रह्म सूत्र की शुरुआत हम करते हैं, तो पहला ही जो सूत्र व्यास मुनि ने दिया, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अभी हम ब्रह्म के बारे में सोचेंगे, तो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, वहां से फिर विचारों की श्रृंखला शुरू होती है। सो दे सीड ए थॉट। वैसे सूत्र दिया, सत्यम वद ब्रह्मम चर स्वाध्याय आत्मा प्रमद, क्या तो ये सारी जो बातें हैं ये हमारे शास्त्रों ने हमें सूत्रात्मक रूप से दी हुई है, विच इज इन ए कैप्सूल फॉर्म, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, ये सारे सूत्र हैं। तो सूत्रात्मक रूप से हमें ये गहरा ज्ञान दिया। गुजराती में जैसे नरसिंह मेहता ने कहा, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे, तो ये सूत्र है क्या, एक सेंटेंस में कितना कह दिया उन्होंने, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म पासे। सो ये कैप्सूल्स है, सूत्र है, और दूसरा जो है वह श्लोक फॉर्म में है। मैं आपको एक श्लोक कोट करता हूं जिसमें श्लोक भी है सूत्र भी है। श्रीमद् भागवत में सबसे पहला श्लोक ये आता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्ट विघ्नस्वराट् तेने सॉरी जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्ट विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अभी श्लोक है, इसमें बहुत गहरी बात कही गई है। पूरा श्लोक का अर्थ वगैरह क्या है श्रीमद् भागवत की पुस्तक किताब लेकर आप उसमें देख लीजिए, या तो किसी भी हमारे भागवत के जो वक्ता हैं उनकी भागवत सप्ताह शुरू होती है, पहले दिन ये पहला श्लोक हमेशा बोला जाता है। कोई वक्ता ऐसा नहीं होंगे कि जिसने इस श्लोक के ऊपर कमेंट्री न की हो। तो ये श्लोक है, उसमें परमात्मा का वर्णन किया हुआ है, लेकिन फाइनली क्या कहा व्यास ने, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का हम ध्यान करें। तो इसमें सूत्र क्या हो गया, सत्यम परम धीमहि, और पूरा श्लोक हो गया। तो श्लोक और ये सूत्र इस तरीके से हमें हमारा अध्यात्म का ज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। सो ये सब मीटर में कंपोज किए हुए हैं ताकि यू कैन सिंग, और जब आप गा पाओगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट। बॉलीवुड के गाने जो हमें याद रहते हैं क्यों रहते हैं, क्योंकि दे आर इन ए लिरिकल फॉर्म, दे आर कंपोज्ड इन ए मीटर। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना मुझे दोष न देना जगवालों हो जाऊं अगर मैं दीवाना। परमात्मा को कह रहे हैं दीवाना होना है, परमात्मा में होना है, हमारी प्रेयसी परमात्मा है। सो ये दीवानगी, तो ये क्या है, ये पुराने गाने हमको क्यों याद रहते हैं, अभी के जो नए गाने आते हैं इतना जल्दी याद क्यों नहीं होते, बिकॉज दे वेर ऑल कंपोज इन ए पर्टिकुलर मीटर, एक छंदबद्ध रचना थी, इसलिए हम याद रहते हैं। तो ये श्लोक है, सो सूत्र और श्लोक, और ये याद रखना ये स्वाध्याय यज्ञ है। अपने गुजराती में कहेवत छे कि गरज गांठे ने विद्या पाठे, पैसे रोकड़ा पास में होना जरूरी है और विद्या जो है वो कंठस्थ दिमाग में होनी चाहिए। गरज गांठे एटला माटे कि आप कहेंगे अरे क्या है, घर के नीचे तो एटीएम है, जाके कभी भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी परिस्थिति आई कि जहाँ पूरा इंटरनेट का जो जाल है वो ये हो गया, अन ऑपरेशनल हो गया, एटीएम के मशीन में जाओ क्या डब्बा है उसमें से क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो घर में थोड़ी कैश रखनी जरूरी, गरत गांठे ने विद्या पाठे। तो ये जो सारा हमारा अभ्यास है वह हो सके उतना बाय हार्ट करें। मैं दोबारा कहता हूँ कि सब कुछ बाय हार्ट करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। वैसे तो तत्वबोध भी है, विवेक चूड़ामणि भी है, चरपट मंजरी का स्तोत्र है, बहुत सारी चीज़ें हम कितना याद रखेंगे, लेकिन जो अहम अहम चीज़ें हैं, खास करके भगवत गीता के जो पढ़ाव श्लोक के जिसके सब और मैं आपको ध्यान आकर्षित करता हूँ, उन श्लोकों को तो ज़रूर याद रखें। तो ये स्वाध्याय यज्ञ जो है यह इसके पीछे एक दूसरा मकसद है कि जैसे जैसे आप इन श्लोकों का पारायण करेंगे, अध्ययन करेंगे, मान लीजिए कि शिव में स्तोत्र है तो उसका एक बहुत फेमस स्तुति है शिव जी की, आसित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुण शाखा लेखनी पत्र मुले लिखति अधिग्रहित्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारण याति। अब ये बार बार बार बार इसका रटन करने से, श्रावण महीने में शिवमहिमा स्तोत्र का कितनी बार हमने पारायण किया है, लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे इसका हम बार बार बार बार पारायण करते हैं, मन में एक इच्छा जागृत होती है कि इसका मीनिंग क्या है। हम रट तो लेते हैं तोते की तरह, लेकिन क्या है, व्हाट इट इज, पुष्पदन ने इतना क्या लिखा है इसमें, शिव जी की स्तुति करिए लेकिन कैसे करी जाए। तो ये जानने की इच्छा जागृत होती है, यू डेवलप ए डिजायर टू नो द मीनिंग्स। और शुरू शुरू में ये गड़बड़ गड़बड़ बड़बड़ बड़बड़ तोता बोली हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे वृत्ति जागृत होती है, और जैसे जैसे वृत्ति जागृत होती है वैसे वैसे उच्चार शुद्धि अपने आप होने लगती है, क्योंकि एक बार आपने अर्थ जान लिया तो उच्चार पता चलेगा ही चलेगा, बिना उच्चार के अर्थ नहीं मिलेगा। तो दीज आर ऑल कॉम्प्लीमेंट्री, उच्चार शुद्धि होगी याद रहेगा, याद रहेगा अर्थ जानने की जागृति होगी, अर्थ जानने की जागृति होगी, उच्चार शुद्धि अपने आप होने लगेगी। ये मैं अपना स्वानुभव आपसे डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अभी अधिक महीना आज से शुरू हुआ है तो विष्णु सहस्र नमम का पारायण करने का बहुत बड़ा पुण्य है ऐसा कहा जाता है, और हम में से काफ़ी लोगों ने विष्णु सहस्र नमम का पारायण करना शुरू किया होगा। 1008 नाम है, एक एक नाम के पीछे एक अर्थ छिपे हुआ है, लेकिन उसके लिए जब भी समय मिलेगा तभी कभी उसका एक पूरा सेशन करेंगे, शायद वो तत्वबोध की तरह एक महीना चलेगा, बट वी विल टेक दैट अपॉर्चुनिटी समटाइम, जब भी ऐसा कोई मौका, अच्छा एक कंसिस्टेंसी वाला मौका मिलेगा वो भी करेंगे, बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है उसके पास। लेकिन एटलीस्ट उच्चार शुद्धि तो हो जाए इसका ख्याल करें। सो ये स्वाध्याय यज्ञ है, और ये स्वाध्याय यज्ञ के बाद ज्ञान यज्ञ आता है, और ये ज्ञान यज्ञ में अर्थ जो हमने समझे उस अर्थ को आत्मसात करना है। इंक्वायरी एंड एनालिसिस, वापस आई कम बैक टू द सेम श्लोक। दैवी हेष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां हेतांतरद्धि। अभी अर्थ समझ में आया, माम एव प्रपद्यन्ते मायां हेतांतरद्धि, जो मेरी ही शरण में आता है। माम एव, देखिए उच्चार शुद्धि हुई, अर्थ मालूम पड़ा, तो पता चला कि किसी की शरण में नहीं जाना है, मात्र परमात्मा की शरण लेनी है। माम एव प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति, इस माया को कर जाता है। और जैसे जैसे उसके ऊपर मनोमंथन होता रहेगा, ऐसे ऐसे इसकी प्रतीति गाढ़ हो जाती है, परमात्मा में हमारी श्रद्धा हमारा विश्वास और दृढ़ीभूत होता है। संसार की किसी भी चीज के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं होते हुए परमात्मा के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। माम एव प्रपद्यन्ते, मेरी ही शरण में जो आता है। सो फर्स्ट वी लर्न द वर्ड्स, देन वी नो द मीनिंग, देन वी नो द डेप्थ ऑफ द मीनिंग, और वो धीरे धीरे अंदर उतरने लगता है, निधि ध्यासन होने लगता है। भगवान ने 27वें श्लोक में भी ज्ञान की बात करी थी, इस श्लोक में भी ज्ञान की बात कर रहे हैं। वो ज्ञान और ये ज्ञान में फर्क क्या है? वहाँ भी ज्ञान यज्ञ की बात करी थी, इसमें भी ज्ञान यज्ञ की बात कर रही है, तो क्या भगवान रिपीट कर रहे हैं? नहीं, वहाँ भगवान ने पराग ज्ञान की बात करी थी, पराविद्या की बात करी थी, ब्रह्म ज्ञान की बात करी थी, और यहाँ जो भगवान ज्ञान की बात कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ की बात कर रहे हैं, ये जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया, वो कि शास्त्रों का अध्ययन, पठन मनन स्मृति और उसका अर्थ जानना। और फिर जब जब ये ये ये, ये नॉलेज बढ़ने लगता है, इसमें जब जैसे हमारी रुचि बढ़ने लगती है, तो उसके पीछे तर्कशास्त्र डेवलप होता है, लॉजिक डेवलप होता है, क्योंकि हमारे सारे स्क्रिप्चर्स में बहुत गहरा तर्क है, बहुत गहरा लॉजिक भी है। तो इस वो हमें मीमांसा में ले जाता है, मीमांसा यानी कि अर्थ के अर्थ का विश्लेषण करना, एनालिसिस ऑफ द स्क्रिप्चर्स। तो तर्क, मीमांसा, व्याकरण, ये सब फैकल्टीज जो है, इसमें हमारा इंटरेस्ट, हमारी रुचि धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो भगवान ने यहाँ इस श्लोक में 5 यज्ञों की बात करी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। आज हमने स्वाध्याय यज्ञ की बात करी, द्रव्य तप और योग की बात हम पहले कर चुके हैं। अभी यहाँ जो व्याकरण के विद्यार्थी हैं, संस्कृत के, उनका थोड़ा सा इसकी एक बारीकी में ध्यान आकर्षण करता हूँ। श्लोक को यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, दोबारा मैं उसको डिस्प्ले करता हूँ, द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितभूताः। तो यहाँ द्रव्ययज्ञः यानी कि द्रव्ययज्ञ का प्लूरल यूज किया है, क्या ज्ञानयज्ञः यानी ज्ञान के साथ जो इन्वॉल्व है वो सारे यज्ञों का यहाँ भगवान ने जिक्र किया है। तप यज्ञ अलग अलग प्रकार के तप कर सकते हैं, तप यज्ञ हो सकता है, स्वाध्याय भी हो सकता है। यह ये सारे यज्ञ यतय संचित व्रता, अभी यतय संचित व्रता यानी जो यतय शब्द जो है वो यति का प्लूरल है, और संचित व्रता यानी कि स्टेडफास्ट जो है वो और ये जो ज्ञान यज्ञ तपो यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ वगैरह जो लिखा है वो उनकी क्वालिफिकेशन है। यानी वो साधक जो इस यज्ञ की प्रैक्टिस करते हैं, जो तपो यज्ञ की प्रैक्टिस करते हैं, उसको तपो यज्ञ कहा गया। साधक हु प्रैक्टिसेस द्रव्य यज्ञ, ये बहुव्रीहि समास है। द्रव्य दानम एवं यज्ञः येषां अस्तिति, तो जिसमें ये यज्ञ जिसके अंदर निहित है या तो जिसने आत्मसात किया है वैसा व्यक्ति यतयः, यानी कि यति लोग, यत का प्लूरल, यत यानी कौन, प्रयत्न करता है, कहते हैं ना प्रयत्न, वो प्रयत्न भी वहीं से आया प्रयत्न, तो यत में यत धातु से ही आया है। तो ये जो यति है, यह जो यति है, तपह यज्ञ एव यशांते तपो यज्ञा यज्ञा, तो वो कर्ता हो गया बहुव्रीहि समास में। सो दिस इज ऑल्सो रिफरिंग टू नॉट ओनली दोज रिस्पेक्टिव यज्ञ बट ऑल्सो रिफर्स टू द पीपल हु प्रैक्टिस दिस यज्ञ। और ये यति यानी कि सन्यासी, सत न्यासी, सत के साथ जिसका न्यास हुआ है, सत के साथ जिसका संबंध हुआ है, वह सन्यासी। ये इसका एक ग्रामेटिकल विश्लेषण है। यतयः यतयः यानी कि दोज़ हू आर कमिटेड, किसी कार्य के पीछे हमारा कमिटमेंट है। जैसे हम भी कुछ छोटे मोटे अर्थ में यति हैं कि भाई हर शुक्रवार को या तो रविवार को भी एक एक घंटा में भगवद गीता के लिए हमें हमारा समय देना है और सिंसियरली कंसिस्टेंटली हमेशा हम ये करेंगे तो हम यति हो गए। संशित व्रता, पीपल विथ फर्म रिजॉल्व, संशित व्रता, व्रत को लिया है जो बराबर लिया है। अभी अधिक मास आज से शुरू हुआ है तो आप में से कई लोगों ने इस प्रकार के व्रत तप नियम करने का अनुष्ठान किया होगा, या तो आपने शुरुआत भी आज से की होगी। एमां घणा बधा आरंभ शुरू होय के भाई आजथी आपणे विष्णु सहस्त्र नामनो पारायण करूँ एटले करूँ, आज तो हो गया, अभी कल होगा कि नहीं विष्णु भगवान ही जाने। तो अभी ये अधिक मास के बारे में तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है तो मैं ज़्यादा उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, बट फिर भी थोड़ा सा कुछ संक्षेप में कुछ बात करनी है कि अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास अलग अलग नामों से जाना जाता है और इस महीने का विशेष महत्व है। इसमें बहुत सारे भक्ति के कार्य होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में किए गए जो भी धार्मिक कार्य हैं उनका किसी भी महीने से 10 गुना अधिक फल मिलता है। तो जितनी श्रद्धा और भक्ति और शक्ति के साथ भगवान को प्रसन्न करने की आप कोशिश करें 10 गुना फल आपको मिलेगा। इहलोक और परलोक आपके सुधर जाते हैं, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा है। और ये अधिक मास हर 3 साल में एक बार आता है। क्यों 3 साल में एक बार आता है? तो वशिष्ठ ऋषि ने जो हमें सिद्धांत दिया है और भारतीय कैलेंडर जो हमारा बना है, तो हमारा जो कैलेंडर है वह चंद्रमास के हिसाब से चलता है। यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्र की जो भ्रमण कक्षा है उसमें चंद्र जो एक मास पूर्ण करता है, एक राशि में चंद्र पूर्ण करता है, सॉरी उसको चंद्रमास कहा गया है और यह चंद्र जो है अपनी ऑर्बिट हमारे कैलेंडर के हिसाब से 30 दिन में पूरा करता है, लेकिन इसको ये ऑर्बिट कंप्लीट करने में 32 महीने 16 दिन और 8 घटी का अंतर होता है। तो ये सूर्य और चंद्र के बीच में जो अंतर है उसका संतुलन बनाए रखने के लिए, क्योंकि वापस हमारी भारतीय गणना का जो सौर वर्ष है और सौर वर्ष के हिसाब से 365 दिन होते हैं, एक्चुअली 365 दिन और 6 घंटे का वर्ष होता है सूर्य के भ्रमण कक्षा के हिसाब से, और चंद्र का जो वर्ष है वो 354 दिनों का माना जाता है। सो ये दोनों वर्षों के बीच में हर साल 11 दिनों का अंतर बनता है। तो ये 3 साल की जो भ्रमण कक्षा हो गई तो ये पर ईयर 11 दिन का जो अंतर बढ़ता है वो मिलकर 33 दिनों का अंतर बढ़ जाता है, और वो 3 साल में एक बार 1 महीना एक्स्ट्रा जोड़कर इसको बराबर किया जाता है। सो 3 साल में एक अधिक चंद्रमास आता है जो सूर्य के साथ मैच करने के लिए होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अंग्रेजी कैलेंडर जो सूर्य की गणना करती है वो भी 365 दिन और 6 घंटे का होता है, तो हर 4 साल में 6-6 घंटे मिलकर 24 घंटे का उनका भी गैप बन जाता है, एक प्रिसाइज इतना फर्क आता है। तो जो 24 घंटे का फर्क बनता है वो एक दिन को बराबर करने के लिए हर 4 साल में 1 साल लीप ईयर आता है। 2020 इज ए लीप ईयर, 2016, 2020, 2024 यानी कि जो जिसको हम 4 से डिवाइड कर सकें वो लीप ईयर बनता है। तो लीप ईयर में साल 365 दिन का होने के बजाय 366 दिन का होता है, क्योंकि फरवरी के 29 दिन होते हैं। तो ये 366 डेज ये हो गया हमारे चंद्र के कैलेंडर के हिसाब से, जो 3 महीने का 3 साल में 1 महीने का फर्क आता है वो 1 महीना जोड़कर अधिक मास बनाया गया। यानी ये करने से दोनों कैलेंडर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और इस अधिक मास में सभी पवित्र कार्य जो है उसको वर्जित माने जाते हैं, धार्मिक संस्कार कर सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत संस्कार जो हम कहते हैं नामकरण है, यज्ञोपवीत है, विवाह है, गृह प्रवेश है, कोई नई चीज़ों की खरीदी, नया फ्लैट लेना, नई गाड़ी लेनी, ये सब अधिक मास में आमतौर पर नहीं करते हैं। और ये हमने जब 12 महीने का गठन किया साल भर के, तो एक एक महीना एक एक देवता ने ले लिया, तो 3 साल में जब ये अधिक आया तो ये लोग फिर उसको मलमास बोलने लगे, ये तो डर्टी है। तो भगवान के पास गया विष्णु जी के पास कि भाई मने तो बता तर छोड़े मलमास करें, मैंने तो हम काटी नहीं क्यों मारे क्या जो बाकी के 12 महीने मानो के श्रावण महीना है तो शिव जी का महीना है वगैरह वगैरह, तो उसमें तो सबको एक एक महीना सभी देवों ने बांट लिया, अभी मेरा क्या। तो फिर विष्णु भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारा भार अपने ऊपर ले लेता हूँ, और इसलिए भगवान विष्णु ने उसको अपना नाम दे दिया और इसलिए उसको हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। विष्णु भगवान पुरुषोत्तम है और इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम हम का पारायण करना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम का हमें अध्ययन करना चाहिए। और इसलिए भगवद गीता का पुरुषोत्तम योग है 15वां अध्याय, उसका रोज पारायण करना चाहिए, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है। तो यह जो मास है उसमें हम धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य जितने भी हम कर सकें, ये हमें आध्यात्मिक उन्नति और चित्त शुद्धि बनाने में मदद करता है, एक नई ऊर्जा आती है और आगे के 3 साल बिताने में ये हमारी बैटरी चार्ज होती है। आध्यात्मिक बैटरी जो है ना, वो इस महीने में व्रत तप उपवास वगैरह करके बैटरी चार्ज हो जाती है। तो ये अधिक मास में संशित व्रता, हमने कई प्रकार के व्रत लेने का संकल्प किया होगा। अभी वो जो भी संकल्प किया है उस संकल्प को हम बनाए रखें। ऐसे व्यक्ति जो हैं, those who are committed seekers, they are all, उनको भगवान ने यहाँ अहमियत दी है इस श्लोक में कि द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञस्य यतयः संशितव्रताः। तो इन 5 यज्ञों की बात के ऊपर हम पॉज करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शांतिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। आज से इस हमारी कंक्लूडिंग प्रार्थना है, उसमें एक श्लोक और जोड़ने की इच्छा है। हमारे मॉनिटर साहब दिलीप भाई थोड़े अस्वस्थ हैं, तो उनकी सुखाकारी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। जब भी मैं अस्वस्थ हो गया था तभी मैंने किसी से कहा था, ये तो होता रहता है, गाड़ी में कभी कभी पंचर होता है। तो हमारे पड़ोसी, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी थी, बोला अंकल कुछ पंचर वंचर कुछ नहीं हुआ है, टायर में थोड़ी हवा कम हो गई है, ठीक हो जाएगी। तो वैसे दिलीप भाई की गाड़ी के टायर में थोड़ी हवा कम हो गई है, तो हवा ठीक हो जाएगी तो गाड़ी अपने आप अपनी रफ्तार पर चलने लगेगी, उनकी टायर का प्रेशर बराबर बराबर बन जाए और बना रहे, ऐसे उनकी सुखाकारी के लिए प्रार्थना करते हैं। और जल्दी से जल्दी परमात्मा उनको स्वस्थ बना दें। और वैसे तो देखिए जहाँ है वहाँ से अस्वस्थ होते हुए भी हमारे बीच में हैं, वो वही सबसे बड़ी बात है। दिस शोज हिज कमिटमेंट। जो भी संशित व्रता की जो बात करते हैं ना, ये संशित व्रता है कि वो ये जो है इसको बराबर बराबर बनाए रखना है, जल्दी ही दिलीप भाई स्वस्थ होकर वापस अपना जो नॉर्मल अपना जीवन है वो शुरू कर दें, ऐसे परमात्मा से प्रार्थना। और इस कोरोना की महामारी के समय पर और वैसे भी हम साथ साथ सभी के सुखाकारी की प्रार्थना करेंगे। इस श्लोक को अभी मैं स्क्रीन में जोड़ दूंगा। सर्वत्र सुखिनो संतु सर्वे संतु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कुल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। हाँ, एक बात और कहनी है आपसे, सॉरी दो मिनट लूँगा मैं आपकी। हाँ जी, अभी अगले हाँ जी